بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا. لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. صاحب ياسين دخل استاذانو دحقانیت دری نخی ذکر کے نوس قوم تا دخپل عقید اظہار کئی کہ قوما زما عقید صدا. وما لی لا عبد اللذی اوسری ما لرانچ عبادت بنکم دہ غزات فتور نیچ زی پیدا کڑیم. وإليه ترجعون او دی اللہ تب واپس کڑے شیتا سو. اور صاحب یاسین تا د پنزو لسو منٹو مسلمان دے اوراش داغ تقریر تو گورا او داغ خبر تو گورا پکم انداز باندھے دخبل استادان و صفائی بیانئی نن بلس کال استا مل گرتیو کی خوچر استا پہک کے بیو خبر اون کی دد پڑوان دے استا بیزتی بکی گی او دے بدا سے نکی چی دا استاد صفائی بیان کی او دغ رنگی بیان و تو کی دغ رنگی دت بے الک درس کوا قرآن بیانوا بیان د توحید کو رد شرکو دیو یرجی سنگ بیانو کم مال کو چل نہ رہی. صاحب یاسین د پنزو یا د لسو منٹو مسلمان دے اگر تو گور پکم طریقہ بیان کئی تد مر گیا یاری گی تکلیف و مصیبت نہیں یاری گی نو گور صاحب یاسین تاغس وئی. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أوصدي ما لرانچ عبادت بنكم ده غزات فطرني جزي پیدا کڑے ما أغزات زما خالق دے أغزات جزي پیدا کڑے ما نزدہ غزات عبادت ولنکوما دا تاسو چې عبادت کوي یا تاسو خالقان دي تاسو پیدا کړی یې ویلی ترجون او دی الله تب واپس کړی شي تاسو واپسی ملا تر الله تب واپس کیږي آئی حساب و کتاب بدر سر نکیگی بیا آتخذ من دونی آلیہ آیونی سمبید اللہ آلیہتن مددگاران ایو ردن الرحمنو کچری رادو کی مہربان بانسا پما باندی بزر اندما بولیغند تکلیف لا تغنی انی شفاعتهم شیئا فائدہ نشی را کولے ماتا شفا رزد دوی یا خلاصول دوی شیئا زربر ولا ينقذون او نما خلاصول شد اللانا اتخذ من دونه آلہا اولی دخبلی عقیدی اظہارو کو چیز دا غزات عبادت کوم کم ذات چیز پیدا کرے ما او کم ذات تا چیز ما واپسی دا او اس دا قوم پا غلط عقیدہ باندی رد کئی چیو دا تاسو چی دا اللہ نسیوانی ولی دی مددگاران ای عظیمو نیسم زمم دا غرنگی مددگارانو نیسم ایو ردن الرحمنو کچر ارادو کی مہربان بانسا پا ما باندے بے زر رن دا معمولی غنڈے تکلیف زر رن نکر روڑی معمولی غنڈے تکلیف پسر میں درد راولی دغرنگے پا غاخ میں درد راولی یا بل سا معمولی تکلیف راتا اللہ رو رسائی نو ایدوی میں اخلاص ہو لیشی لا تغنی عنی شفاعتو ہم شیئا فائدہ نشی را کولے ماتا شفارس ددوی یا خلاصول ددوی شیئن زربر دیو خلاصولش نفید شفاعت قہری کئی چی دا اللہ نسوک بزور خلاصون کی نشتا داستاس وقیدہ چی دا مددگاران دا اللہ نسیوام چی نیولی دی دوی با منگ دا اللہ نپزور خلاصی نسوائی بی یاسین وی چی نا لا تغنی انی شفاعتهم شیئا نمشی خلاص ہو لے دسوانا اوک مسلمان تھے او نن با کلون لگئی گرزی با ہو چید او دس پڑدلو لگ دیدان سے او لٹولو نظر شرک بوجے دا او تندے بے تورکڑی او خوشحال دے جی ما دم رکارو کو دم رکار میں اوکو او کل لگ دے او لٹولو زتی لگو لٹاوا اتگورا دا شرک بوجھے دا خبر نرے دا اسلام نا خبر نرے دا اللہ نا توحید نا ستانا خواہ صاحب یاسین خدے زکا خوی قرآن کے پخوا الفاظ سر تذکر دا چیزا لگو وقت مسلمان دے خود قوم پاقی دا سنگرت کئی او دا تکوے دے وی یرا جی توڑ نرے پکار کنے جی توڑ ندے پکار جیو دا سی خبری ندی کول پکار کنے جی چی خلق زمونگ دشمنان شی جی تشی دا اسلام کریمہ وے دا ایمان کریمہ وے دو ڈنبیٹا کیسے دے ڈنبیٹا کیسے دے لا الہ ڈنبی جملہ سدا لا الہ سمطلب شو نشترے بل حاجت روا ٹھیک شکر نشترے بل مددگار نشترے بل غوث اعظم نشترے بل دستگیر دا سے لکھا نا اول دے توڑ راوستو جوڑ بس سر راولی اول وی لا الہ نا توڑ شو نا جوڑ بس سر راولی نا وی الا اللہ پامن دے لا الہ الا اللہ ٹھیک شو کنا نو لا الہ سرسو شو توڑ راغو نشتا بل مددگار ٹھیک شو توڑ راغو نو جوڑ بسرا ولی سنگا الا اللہ سوک مددگار دے مگر یو اللہ تو ته خو د ایمان په کلمه کې اول وی چې نشته بل مددګار، نشته بل الا، بل مشکل کشا، بل غوث اعظم، بل فریاد رس، بل دستگیر، بل داتا گنج بخش، د الله نه سیوا نشته. او یې توڑ نه دی پکار، ته د ایمان په کلمه پوهېږي؟ خو ستانه سوایب یاسین ښه دی، سوی لا تغنی عندي شفاعتهم شیئا، او کدی دی ولټولو نو سوی خلاصول کولی شي. آو جی آو جی آو جی، دا دومره خلکو چې عقیده ده نو جی، دا خلکو د عقیدې توهین خو نه دی په کار کنه جی، د خلکو د عقیدې توهین وای نه دی په کار. عجیبه خبره، هغه د اسلام توهین کوي، د قرآن توهین کوي، او ته وی هغه د شرک بوجه ده، او ته وی جی د خلکو د غلطې عقیدې توهین نه دی په کار کنه. دې خلکو زبرګی ته به حیران شي. کله چې د نبی علیه السلام په وخت کې نو یا نبی علیه السلام ته ویل چې حضرت ابو جهل ولې وجنې جنگ بدر کې، مونږ ته پرېږده کنه، مونږ ته پرېږده چې مونږ یې دله مسلمانو که نیم مسلمانو. کله چې هغه وخت کې نو لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، زیم که آغا وقت که وینو سویم که عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پریخه وی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، پریخه وی وی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، فائده نشی رسول ماتا، شفارز ددوی اخلاصول ددوی زربر، ولا ينقذون او نخلاصول شمال را، دا اللہ نے منش خلاصول. مشہور حدیث دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل کل جس غوانی نو دا اللہ نا غوانا، کد ٹولی دنیا انسانان را جمشی، اے زمادت رضویا ارادر دی خبریو کی، اتفاق بری خبرو کی چی مونگ ابن عباس تا نقصان رسول غوانو، او اللہ ارادو نی کڑی نقصان نشی را رسولے، او که ارادو کی ٹول دنیا چی مونگ ابن عباس تا فائدہ رسول غوارو، او اللہ ارادو نی کڑی ندوی تا تا زرابر فائدہ نشی رسولے. والقدر خیره و شره من اللہ تعالی، دا خیر او دا شر زی موار سوک اللہ. اندی ذل فی دلال مبین، یقیناً زه په دغه وخت کې خامخا په گمراهۍ ښکاره کې بیم چې ما نشي خلاصولی، زما د خلاصولو اختیاری نشته، او زه بیا هم را مدد کومه نو ما نه لوی گمراه شته. صاحب یاسین ته وګوره څنګه خبرې کوي، تا له داسې خبرې نه درځي اوکه که نه داسې درته کوې کور کې درس کوه یاره جی څنګه به کومه داسې کوه که نه څنګه کوي دی. اندی ذل فی دلال مبین، یقیناً زه په دغه وخت کې خامخا په گمراهۍ ښکاره کې بیم. ابراهیم علیه السلام پلار ته څه ویو، قوم ته څه ویو ته، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، هغوی څه کول، شرک کولو. نو ابراهیم علیه السلام به ته څه وایي، یقیناً زه وینم تا لرا او قوم ستا لرا، فی ضلال مبین، په گمراهۍ ښکاره کې، لار تم گمراهی او ستا قوم هم گمراه دی، ځکه هغوی شرک کول، او شرک سره دا گمراهی ده. لکه دلته هم وایي انی ذل فی ضلال مبین، یقینا زه په دغه وخت کې خامخا په گمراهۍ ښکاره کې بیم. انی آمنت بربکم فاسمعون، یقینا ما ایمان راوړی دی، بربکم پرب ستاسو باندې، او استاذانو چا ته وایي، انبیاو ته وایي، او استاذانو فاسمعون، نو واورئ زما اعلان، زما اعلان واورئ. په ډانګ ټوکړي د دې خلکو به مخامخ ویم چې انی آمنتو بربکم، ما ستاسو په رب باندې ایمان راوړی. سوایرینو چې کله ایمان راوړو نو څه وایي، ایمان روڑو مونگا، آمنتو بی رب العالمین، رب موسیٰ و حارون، مونږ ایمان راوړو په رب د مخلوقاتو، رب د موسی او د هارون. هغوی په ډنګ توکري ویلي وو که نه؟ فرعون ځئ دا به در سره وکم، دا به وکم. هغوی ورته څه وایي؟ لا زویر، هیڅ تکلیف نشته، هیڅ نقصان نشته، ته چې څه کولی شي وکړه لاس دې آزاد. فقز ما انت قاز، یو ځای کې ورته وایي فقز ما انت قاز، وکړه هغه چې ته یې کې لاس دې آزاد، څه چې کې وکړه ستا خوښه. واوره مونږ ایمان راوړی دی، اسلام او ایمان چې یو پېر زړه ته کوشي دا بیا د وتو دی، دا بیا د وتو دی. وګوره څنګه مسله کوي، یا قوم ته وایي انی آمنتو بربکم فاسمعون، یقینا مونږ یقینا ما ایمان روړې بربکم پرب ستاسو باندې، فاسمعون نو منې زما خبره. قوم ته څه وایي؟ قوم ما په خپل او ستاسو په پیدا کوونکی او پاغه تربیت کوونکی ذات باندې چې الله دې پاغه ایمان راوړي زما خبر او منه تاسو ایمان راوړي. سلام انبیاء پسې ګټه روچه دکړې دي. اغي ویل خان مبشرین ذکر کوي کانی خو سره تیار لاس کیو کړه؟ خو چونکی انبیاء ته ویل صبر وکړه، دې راو انبیاء ته ویل تاسو صبر وکړه، زما قوم دې ماته پرې دې، زما قوم دې او زده دوی په لهجه پوېږم او دوی زما په لهجه پوېږي، لږ صبر وکړه. هغه ورته شورو شو، مبصرین ذکر کوي کاڼي وسره تیار لاس کې او سترګې سرې وې. اول شوروی په دو کړه او په کاڼو باندې وویستو وویشتو او آن تر دې چې شهید کو. او بیا ذکر کوي مبصرین چې کله شهید کو نه د پاسه پې وګرځېدل او کلمې ولا بار رویستې، ډېر په بې دردې سره شهید کو. او بیا هغه انبیاء کرام هغې هم شهیدان کړه. وګوره د لږ وخت مسلمان دی خو څنګه مسلې بیان کا. نو چې شهید کو نو قرآن څه ویلې؟ قیل ادخل الجنه، ویلې شو دتا زنه را دننه شه جنت ته، ویلې شو دتا زنه را دننه شه جنت ته. نو څه ته ویلې شو؟ څه ته ولې ویلې؟ روح ته ولې ویلې؟ او جنت ته خو به پس د قیامت نه ځي، پامم دی جنت او جهنم ته خو به پس د قیامت نه ځي کنه. قیامت چې راشي حساب او کتاب وشي نو جنت ته به ځي کنه. دا کوم ځای ته لاړو؟ کوم ځای ته لاړو؟ الیین ته، چې د جنت یو ټوکړه ده، د نیکانو روحونو د هغوی اعمال پکې جمع کیږي. او کله چې بدکار مړ شي، کافر او مشرک مړ شي، نو د هغه روح سی جین ته ځي. سی جین د جهنم یو ټوکړه ده چې په دې کې د بدکارو روحونو د هغوی اعمال هغه جمع کیږي. نو قیل ادخل الجنه، ویل شو دتا ځان نر دنه شه جنت ته. قال یا سوجونه کړو سومنځونه کړو تاجود کول، خیراتونه کول، وخت لګولو سیکول سیکول، د لږ وخت مسلمان دی خو توحید بیان کو. سی وکړل توحید بیان کړو، یا ساده توحید بیانوا. که په دغه وخت کې دله مرګ راغو نو شهید بشي. اس خبره نبی علیہ السلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمای، یا ابا هريره علم الناس القران، اے ابو هريره خلکو ته قران خایا. پس کچره ته په دغه وخت کې مړ شوې او تا خلکو ته قران خودو، نو ستا د قبر زیارت له به فرشتې راځي. نبی علیہ السلام ته سوې زارت الملائکتو قبرک، ملائک بستا د قبر زیارت لرازی کته په دغه حالت کې مړ شوې چې خلکو ته قرآن لستو مرګ دلرو. وګوره توحید بیان کړي، قرآن کې سری توحید دی پکې. عادت کوي قرآن بیانونه دی یریږي، الله ته جنن کور کې در شروع نه کې نو بار بس چاته قران بیان کې او بکی او بکی نشکول ما ته ابل اور زمونږ یو ملګری او هغه مورکه وفات شو نو مات جنازه چو شو نو مشر استاد مولانا خلیل الرحمن صاحب الله دې عمر علم کې برکت واچ ما ته الزاو ایت لاټ شو سروي قبرستان کې بیانو کې ما ویل ټیک ته جیو روان شو یو ملګری موټر وای عبد الله مولوی صاحب اویل زې چیزو بس جنازه خو یوړه مړې یوړو مونږم پسې لاړ نه چال ته ورسېدو نو ما غ ملګرو ته ملګری ماتی څنګه بیان بسکه ما مړه ګورو به او یو پیروز ورسو کنه نه چې زه ودرېدم نو ما شورو کړه چې شورو نو کړه قسم په الله په قبرستان کې د بیان څخه بل لنګ خوندو دا زه دلته لګیې م کنه د دې دومره خوند نشته چې څومره خوند دی هلته ما هغه ملګرو ته ویلمې تاسو دا خوند دلته محسوس کو ما څومره خاموشي وه او بل مې دې وخت کې چې خبره کوي نو د سړي په زړه ډایرک اثر کوي ولې ځکه هغه داسې ځای کې ناست دی چې هغه ځای د عبرت دی نو هغه ځای کې الحمدلله بیا بیان وشو ملګري ډېر متاثر نما ته ملګری وی یو ملګری راته ویلې خاندلې وی لکه د مولیانو پر بیان به کړې وې کنه مې څنګه وی مولیان خو یو ډومبه تپوس به دا کیږي او دویم به مې مړه دا کده ماشوم ناسو د نه تپوس کړې علم ورتلې مې مونږ وږي کې بیا فرق څه شو چې اغیم دا خبره کې مونږ هم کو ما دې څه زه کې داسې بیان وکړ چې د خلکو قران ته شوق پیدا شي شوق پیدا شي چې بای د دې شنه علاوه ګوره کامیابی نشتا کامیابی کې به با قرآن باندې د توحید بیان وکا رد د شرک وکا نو ما به توحید هم بیان کو رد د شرک مې مکو نو مطلب دا چې کله ته قرآن بیانې توحید بیانې د دې ډېر عظیم او اوچته درجه ده که دغه وخت کې مرګ دله راغو نو مرګ دې قیمتي دی ښه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات عالم او طالب هم په فی سبیل الله کې دی هم د الله په لاره کې دی او که دی مړ شو نو دی هم شهید دی او قرآن وایي شهید ته مړ مه وایه څه مطلب شو مړ خو شو خو ابس مړ نه دی څه دی ابس مړ نه دی زما ستا پرنګ مړ نه دی بلکې د هغه دا مرګ لا د فائدې دی نقیل ادخل الجنه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي شهید لا په جنت کې د شنو مارغانو شکل ورکړی شي دا روح لا او هغه ګرځي په جنت کې او د جنت د نعمتونو نه خوري او سکي او کله چې ستړی شي نو آرام چرته کوي خبرې دا الله دا عرش دا لاندې آرام کوي الله اکبر شهید دومره اوچته درجه ده ښه قیل ادخل الجنه ویل شو د تا ځان نه ردن نشه جنت ته قال یا لیت قومی یعلمون قال ویلې ده ګوره د مرګ په دغه وخت کې یو افسوس کوي او څه وایي ښه څه وایي یا لیت قومی های ارمان قومی عالمون چې قوم زما پوی دے ما بما په خوند داغه مسلې باندې غفر لی ربی چې بخنو ک ما ترم زما وجعلنی من المکرمین او وی ګرځول مالرا من المکرمین د عزت مندونا سوای بیا سین دا نه وای چې هاي ارمان په ما باندې چې ما د مرګ خلیل ځان را ورسولو او دغه رنګه مال دولت ور سره نه پاتې شو دا وای سوی د قوم په حالت افسوس کوي هاي ارمان چې زما قوم د دې مسلې په خوند باندې پویله چې دا خو دومره د خوند مسله ده او دومره د خیرونو برکتونو مسله ده چې ما ته زما رب ټول ګناونه معاف کړ او زید عزت مند نو گر ظلم جنت ته ډایرک دنک. کاش چې زما قوم د دې مسلې په خون باندې پوی دی. وما انزلنا علی قومی ګور دې ته عزت وای ها وجعلنی من المکرمین کرامت. وی جی تاسو کرامت نه منې، کرامت خو همدا دی کنه. کرامت ویل کیږي عزت منتیا ته. جهنم نه بچو جنت ته دننه شو، د توحید په بیان کې شهید شو، نو دغه کرامت دی. کرامت دانه چې پاوا بایلو سی کدا پاوا الوتل کرامتی، نو بیا خو دا مارغان ټول کرامت والے دی، دا بیا ټول اولیا شو. یا چې سمندر کې رواني او ډوبېږي نه، نو بیا خو میان هم ټول اولیا شو. دا مطلب شو څه وایې تاسو؟ نہ کرامت ویل کیږي عزت منتیا ته. کرامت څه ته وایي؟ عزت منتیا ته. او سړی عزت من کیږي پس د الله په تابعدارۍ باندې. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. رواندی صورت کې تاسو لوستل، څوک چې عزت غواړي نو اختیار د عزتونو الله لره دی ټول. فلیطلبها باتباع القرآن، معنی مونږ کړی وای چی طلب دی کی دی عزت لرا په اتباع د قرآن باندې، د قرآن تابعداری دی وکړي نو عزت من بشي. وما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء، او نجر علی گلی مونگا علی قومی پیسی و قوم باندی من بعدی پس د دوینا من جند سلخ کر من السماء دبرنا وما كنا منزلين، او نوی منگر علی گن کی ان کانت اللہ صیحتا واحدتا، نو دا حلاکت ددوی مگر چغیو فیضاهم خامدون، ناسا بدوی پڑمخ پرات. ہر یو قوم اللہوی کما تبا کری دی، نما پی خپل لخ کری را لی گری، سمی پی را لی گری لخ کری میں پی را لی گری، یا به طوفان راغو، یا به سیلاب راغو، یا به فرشتی به این پر اولی گلی ناغوی به تبا کرد. او اللہ وی دا صاحب یاسین دا قوم دا می پخپل لخ کرو ندی تبا کردی، اللہ وی دا ما پخپل تبا کردی. پامم دے ہوتا اللہ وی ما پخپل باندې تبا کړل، ما په لخکر نه دی را لېګلې چې فرشتو ته مې حکم وکړو چې ورشه تبا کې کلی په واړه، یا مې اوا ته حکم وکړو چې چپه کې، یا مې اوبو ته حکم وکړو چې ورشه سیلاب پہ راولې او شابه ختم کې. نه اللہ وی ما پخپل باندې ختم کړ. یا ساته کله چې د یو ولی د الله سره څوک دشمنی وکړي، حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ وی من عاد لی ولیا فقد آزنته بالحرب، سوچ زما د ولی سره دشمنی و ساتی نزوت اعلان جنگ کو، د ولی بدلہ بیا سو کلی اللہ پخپل باندے دی. او گورا دا صاحب یاسین بدلہ چا واغستا؟ اللہ پخپل واغستا. اللہ وی یو چنگ اکو دے قوم یو چغی اوہل او لارل تباشو ختم شو پڑمخی پراتو. ان کانت اللہ صیحتا واحدتا، نو دا ہلاکت ددوی اللہ صیحتا واحدتا مگر چغیو فیضاهم خامدون، ناسا بدیو پڑمخ پرات. اگر اللہ وی بیا پڑمخ پراتو، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد و افسوس پابندگانو دا اللہ، و افسوس پابندگانو دا اللہ. اسوائے بیاسین سر سوکھ او زان تباکو زان زلیل و رسواکو، و افسوس پابندگانو دا اللہ. یا حسرتن علی العباد و افسوس پابندگانو دا اللہ، ما یاتیہم من رسول ندر آغلی دویتا میر رسول اسیو پیغمبر، الا کانو بی استادیون مگر دی دوی پاغ پسی ٹوکے کون کی. افسوس دا اللہ پا بندیانو چکل اندوی تا یو بیان ان کے راغلے دے، او اغوا تا بیان کڑے دے، نہ دوی دا غا تابیداری نہ کڑے بلکہ ٹوکے واپس شروع کڑی دا حضرت نوح علیہ السلام نے راوالا تروسا پورے سمرم چی انبیاء راغلی دی بیانون کی راغلی دی نہ قومنو دا غوی تکذیب کڑے رے او غوی بسے استہزاگانی کڑی دی ٹوکے و خنداگانی واپس کڑی دی لگو خلق و تابیداری کڑی دا ورن اکثریت سکڑی دی ٹوکے و پسی کڑی و خندے و پسی کڑی دا علم یارو کم احلکنا قبلهم من القرون تخویب دنیاوی علم یارو آئین گوری دوی کم احلکنا قبلهم سمبردیر حلا کڑی دی منگا مخید دوینا من القرون دا پیڑونا انہم الیم لا یرجون اللہ وی زان نڑوان دیو گورا پورا پورا قوم نمی تبا کڑی دی دنو علیہ السلام پورا قوم تبا نکو دغرنگی دا حود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا لوت علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام طول تبا کڑی ندی نسل پاتے لیں سو کوئی جی مونگ دا لوتیان دنے سو کوئی جی مونگ دا نو علیہ السلام دا قوم نیو وی سو کوئی جی زر سمودیان دنے پاتے شو لاڑ لگا نسل اللہ ختم کو کم حلقنا قبل من القرون سمرڑیر حلاکڑی دی منگا مخکر دوینا من القرون دا پیڑونا انہم الیہم لا یرجیون چیخنن دوی الیہم دی جوندو تا لا یرجیون واپس بنکڑیشی اگر دی جوندو تا واپس رات لیشوس لاڑ الخبر ختم شوا او مردار شو وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُن لَدَيْنَا وَإِن كُلُّن او نده هریو لَمَّا جَمِعُن لَدَيْنَا مَگر طول لَدَيْنَا زَمُنْ سَرَا مُحْزَرُن حاضر بکڑیشی اللہ وی سمرم چی دی اولین و آخرین طول طول با اللہ وی ما تا حاضر شی کلا اللہ وی قیامت کے با ما تا حاضر شی دا حساب و دا کتاب دا پارا اس دلائل اقلیہ وآیت اللہم الارض المیتان وآیت اللہم او نخر دا دوی دا پارا دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا یووالی الارض المیتت ازمک اوچا اگر دا زمک اوچا زمک اوچا ای باران پی نوری گی نو پا دی که دا اللہ دا یووالی نخدا سو احیینا احیینا تازکو مونگ دی لرا و آخرجنا منها حبا او رو باسو مونگ دا دینا حبا دانی فمن ہو یا کلون در دینا خوراک کئی دوی او گو رزم کو چای اللہ وی زپی باران رو رو دا باران پر آورول سر رزم کتر و تازشی او داغین اللہ وی زو دانی رو باسم نو تم داغین خوری استا چار پیانم تی خوری لکا بلزے کیو مطاع لکم ولیا نامی کن دا پار دا فائدی استاسو دا چار پیان استاسو تم تی فائدہ لی استا ڈنگرم تی فائدہ لی دانا تو خوری او بس سو کو خوری بس اغستا ڈنگرو خوری وجعلنا فيها جنات من نخيل او غرزول دي مونگا پدی کی جنات باغنا من نخيل دکجرو وانا بنو دانگرو او گورا کجرو تا دکجرو دا باغنا چا غرزولی او چا پیدا کڑی دی کجرو چا پیدا کڑی انگرو تو گورا وفجرنا فيها من العيون او جاری کڑی دی مونگا پا دیز مکا کی منالویونی دا چینونا او گورا دیز مکا کی دا چینی چا جاری کڑی دی دا نهرون دی و دا چینی دی لیاکولو من سمری دیر پارا چی خوراکو کی دوی من سمری دا میو دا اللہ نا اللہ وی دا می دیل پیدا کری چی دا خلق زمان دا میو نا خوراکو کی سمرا خکولی میوی دیا سیوان تو گورا چر دا کابل کی پیدا شوی دی او دا سمرا خلقو پلاسونو کی ووڑی و را ووڑی آن تردی چی تا پلیٹ کی غستیشی او تیو خوری خواری او محنت چا وکړو د کمزې نه کمزې تر ورسېدو خوړو چا نلی یاکلو من ثمره دې لپاره چې خوراک وکړي دوی من ثمره د میوو د الله نه و ما عملت ایدیهم او نه دي کړې دی لرا ایدیهم لاسونه د دوی الله وی دا میوې ستا لاسونه پیدا کړي چا پیدا کړي الله وی ما پیدا کړي خواری و محنت تا کڑے خو اللہ وی دا کار انجام تا چا رسو دے اللہ وی ما رسو دے ہم دی دا توکلم وی خوا چا ازباب استعمال و انجام اللہ تا پریدا تا توکل دے او یو دے جبر چی بس کینی وی سمنکی ہوئے چی بس اللہ بے را کئی ندی تا جبر وی او یا ساتا جبر دا دا کفر عقیدہ دا خوا جواب را دا دا کفر عقیدہ دا غلط فرق دا مومن بس کئی توکل بکئی سب کئی توکل بکئی عمر رضی اللہ عنہ یوتن و توی وی جی حج لروانی وی سنگ سو اشتر اشتر سر کنا وی جی بپا اللہ میں توکل لے وی چا سر زی وی قافلی والا سر پاسا پا اللہ میں توکل لے بیا یواز اعلان شنو پتہ بدیو لگی ستا خو توکل پا قافلی والا دے چتوی اسی مغی سرار سشتو په ما بمخری توکل خودی ته وای چې اسباب استعمالوان جامع الله ته پریدا جن خلق وای چې زین او بس اس بم ځان سره نوړي قران وای و تزودو فإن خیر الزاد التقوى چې زین او ځان سره توشه اوسا سفر خرچ اوسا او غره توشه ځان ساتل دی رسول نه که حج لزی ام ځان سره سفر خرچ اوسا د دین از د کود لزی د دین بیان لزی نو ام ځان سره سفر خرچ اوسا اس کا ته سوال د سوالونه کې نو څه خواندې وکړو ستا به څه قدر وکړي و ما عملت ایدیم او نه کړې دی لرا ایدیم لاسونه د دې افلا یشکرون ای ول دوی شکر نه ادا کوي د الله سبحان اللہ طول دلائل اقلی دیخوا سبحان اللہ دی پاک دی غزات خلق الازواج کلا چی پیدا کری دی جوڑی کلا طولی او خپل جوڑی نشتا پاک دی غزات چی هر شیل جوڑا پیدا کری دا خپل جوڑی تی ضرورت نشتا دا سیدو کنا دا ولم یکل لہو صاحبا نشتره دی اللہ لره بی بی دی اللہ لره جوڑا اللہ جوڑی تای سجد نشت ولم یکل لہو کفوان احد دا اللہ پرنگی سوک نشت لم یلد ولم یولد نی سوک نائبانشتا و ندا چا نائب دی پوئی گیا کنا نو گورا ہر یوشی دا اللہ جوڑا پیدا کردی دا سبحان اللہ دی پاک دی اغزاتو جمع پاو باندی رخوا گڑے تا مگورے سبحان اللہ دی پاک دے غزات خلق الازواج زب غم کم دٹے اگر جزیم دم رو وقت پاکی ما تا ملو شو جی لگ دمشو اگر ماز خوطن بیا درست دے دویم نو غم ما سر دے ٹیم تا بزو گورم تاسو ما گورے خان گینی بیا بل رو کم گوئے سبحان اللہ دی خلق الازواج کلا دا دلائل تاسو زیمہ چی یو شل پیرے بوری دلی دا دلائل ندی دا کم چی منگ وای زمکی تو گورو میوو تو گورو نور تو گورو سپوگمی تو گورو دا دلائل خو تاسو دیر مخ کی وری دیری دی بار بار نو زو پدی منگو دریگو پدی من دریگو پدی بسو دریگی زا دریگو پی پدی بسو دریگو خدا خود روان خبر دا سبحان اللہ دی پاک دی غزات خلق الازواج کلا چی پیدا کری دی جوڑی کلان ٹولی مما داغسنا تم بی تولار دو چی زرغنی زمکا زمکا چی سر زرغنی پا دی کم جوڑی دی مون پا نائن تو ٹینت کی ویلیو پا بایو کی مون ویلیو بیالوجی کی چی یا ساتا پلانس این اینیمل پلانس دا پو دیکھا نا نو چې څنګه په انیملز کې نر او ماده وي داسې په پلانټس کې هم نر او ماده شته دا بوټی نه دي بوټی دا بوټی میوه کله ورکوي کله چې نر او ماده خپلو کې یوځای شي نو دا میوه ورکوي پامم دے چا کنیلوس تے نا دا واڑے جیڑی دی وہ پنائن ٹین کیول کول وڑی دا پلانٹس اینڈ اینیمل بایو کے دار ازی دوانا نہم پہ گلوس تیو مونگ کا جو استادان ویل مونگ نمدل مونگ دا دی دماغ خراب تھی دتا ہو گورا اور قرآن ندا ثابت یہ گی کہ مم ما تم بیت الارض یا ساتھ دا پنگر پرنٹس نہیں دی دا پنگر پرنٹس دا دا گتو دا لکیری پا گتو دا لکیری دی کنا دا شناختی کارڈ کی جو گتو لگا یا ساتھ پدی بانے تحقیق شوے دے چھے دا ہر انسان دا دا بلنا مختلف تھی دا یو شان نشی کے دے دا اس حالان کی دام دا قرآن دا ثابت تھی قرآن وی وقد خلقکم اتوارا تحقیق سر پیدا کری می تاسو پا مختلف حالتوں کی یو انسان دا بلنا مختلف تھے ہر انسان دا بلنا مختلف تھے بے ملگیری جرمنی نے ٹیلی فون کرا پھر دا پنگر فرنس قرآن کی کم ذکر آگلی تھی استاد محترم تل بد دغه یو یاد دین او قد خلقکم اتوارا وی جی انگریزان پدی ډیر پوخ یقین کی وی چی دا استاسو قرآن کی دی وی دغه یو یاد نه ثابتی گی وقد خلقکم اتوارا شاید چی انگریزان دغه نه دا خبر ثابتی چی رد دا استاسو پا قرآن کی دی دغه رنگی دا بوٹی چی دی نو پدی کې هم نر او ماده شتا دا ال زرغونی کی کله چې نر او ماده خپل کې یوځی شي ناغه فصل څه شي هغه زرغون شو میوو کی او قران نم ثابت دی چې الله وای هر یو شیله مې جوړې پیدا کړی دي مم ما تم بتل ارض دا غسنه چې مکه زرغونه اوس د سینس یو خبره کې قران سره ټیکی خو وای خلا او که غلط ای د قران نه به ممنه خان دا نه چې په قران ایمان وروړو په سینس ایمان وروړي مما تم بیت الارض دا غسن جی زرغن اسمکا ومن انفسیم او دا زانون دا دوینا سنچ انسانانو کی جوڑی دی نرو مادا خزو سڑے دا غرنگی پدی بودو کی پدی اونو بودو کی پدی کم داشتا ومما یعلمون او دا غسن لا یعلمون چی دوینا پیجنی زیر شیزون دا سیلی چی موتا لیدلیم ندی خوپایی کم جوڑیشتا وایت اللهم الليل او نخا دا اللہ دیو والی دا دوی لپارا الليل شپدا او گره دا اللہ دیو والی یو بل نخا غسر شپدا نسلخ منه النار چلری کو منگ دین ورز لرا فیضاهم مظلمون ناسا بدوی پا تیارا کی پرات شپیت ہو گو ورزی ورز اللہ لری کی نصر آشی شپر آشی نطور تیاری شی که تیار نیش زدا بجلی مرکو با تیاری کرنا بای تیارا بای کنا ما تا مخامق بناستی دی وزا بے نپی جنم جدا سوک ما تا ناستی دا رسی دا و کدام مار دے پتہ لگی اس پتہ نلگی نا اللہ و یو گو رش ورزی دا شپ چارا وستا اللہ بل سوچتا چی دا شپ لری کی شتا سوک یا دا ورز اونی سی او دغ رنگی نی واپس کئی سوچتا دا دا اللہ اختیار دے نسلق من النار وآیت اللہ ملیل او نخیری دا اللہ دو حدانیت دا دوی دا پارا اللیل و پشپکی نسلق من النار لرکو منگ دا دین ورد لرا فیدا هم مظلمون ناسا با دوی پا تیارا کی پرات والشمس تجری لمستقر اللہ والشمس انور تجری لمستقر اللہ روان دے اغا زید او درے دو خپلتا نور تو گورا کم زید او درے دو چھ دے اغا خپل منزل تزان رسائی چرتا دا خپل منزل نبل زید تلے دے کم ترتیب مقرر دے در آخاتو او دو ڈوبے دو او مگا ترتیب دے کنا او مگا ترتیب روان دے دا اللہ حکم دے پا دیر ٹیم با دیزے کے راخ کارا کیے گے او دل تا بغیبے گے او مگا شاندو کنا دا ترتیب روان دے والشمس والنور تجري لمستقر الله روان دي غزه دو درې دو خپلتا انسان استام یو زه دو درې دو شتا چې غسه دې مرګ دې مرګ برازي او داغینه بیا یو زه دو درې دو شتا بل چې هغه اخرت ته دوباره به قیامت کې پورته کیږي ویزل قبور بعثرت کله چې قبرونه ولا پورته کړی شي تخپل قبرونه نه افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور اینه پویږي دا مشرک انسان کله چې پور تکړې شي هغه چې په قبرونو کې دي دا به کله په قیامت کې وایي ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده د غالبا او پوه ذاته سپوږمۍ ته وګوره والقمر قدرناه والقمر سپوږمۍ قدرناه والقمر قدرناه او سپوږمۍ اندازه کړې ده مونږ قدرناه منازل اندازه کړې دي مونږ دې لرا منازل پړاونه سپوږمۍ ته وګوره سپوږمۍ له الله وایي ما پړاونه مقرر کړي دي مخکې مونږ درسونه وښکولو څونه وخت مونږ کوله لکه پوره ګنټه درس مونږ کولو کنه نہ بس تڑی کی دو گینٹے تراؤ اس پنجم انٹا زیادتی نہ ٹول تنگی ماں دو دری دلیہ بلتی شارو دا سو شو ڈیر تڑی شو بیا گینٹے تو زان نہ سوکھا زان بگو رہے مختہ گوئی بولے ماں مرے تو نہیں میں گھنٹے نہ زیاد چکا نا اوس ګوره اوس خرابي ګرو خو پرې خراب دي شي ها ام وخت کوي خه ګنټې سره والقمر قدرنا او سبوغ مې انداز کړې دي مونږ دی لره منازل پړاونه حتا عاد کل ارجون القديم تر دې پورې چې شیدا پشان د شاخ د کجورې زوړ سبوغ مې ته وګوره کله چې د سور له شپو وي سمره خوري ښکاری رورو نرے کی گی کنا نو چی کل دا رنبیش پیشی رنبی یا دا دوش پوشی نو تس پوگمی تا اوگر دازی شی تا بیجور دا کجوری زور شاخت ہے پا ممیو تا کنا تا بیجور دا کجوری زور شاخت ہے نو کامل دا اللہ وی ماولا پڑاونا مقرر کری آن تردی اخپل پڑاونو کی روانی روانی روانی روانی کم زیتا ہو رسی گی آد کل رجون القدیم دا کجوری دا آغا شاخ زور پشانتی شی دا چاو کرد اللہ واپس بیارا تازه شی پا ہمیو تا کنا بیا خمزی دا رو رو غٹیگی غٹیگی غٹیگی بیا واپس ہو رسی گی کم زیتا آد کل رجون القدیم دا پڑاونو والا چا مقرر کری سپوږمۍ په خپل ترتیب روانه ده انسان یو تی چې د خپل ترتیب نه کله مخکې ځي او کله وروسته راځي ته د الله تابعدار نه شوې لشمسو ينبغي لها لشمسو ننور ينبغي لها مناسب دي دی انور لرا ان تدرک القمر چې مخکې شي د سپوږمۍ ان تدرک القمر چې وروستو کې سپوږمۍ لرا وللیل سابق النار او نشپا سابق النار مخکی کودن کو در اور زنا نور تو گور اگر سپوگ میں نہ مخکی کی گی او سپوگ میں د نور نہ مخکی کی گی اللہ و نور ل مناسب ندی چس سپوگ میں تو وے چا خوشا سب پورا سلیریش گھنٹے ولاڑے پورا 24 گھنٹے ولاڑے تو بنن نہ رکھے جی اللہ وی نا نور لنے دی مناسب او نش پیل پکار دی چھ سابق النہار چھ آگا دا ورز نمخ کی یو بل نمخی کی دے شی اکم ترتیب چھ مقرر دے پا آگا ترتیب روان دی کرا انسان تا بے ترتیب شوی وکلن فی فلک یسبحون او دا ټول بخ بلحت کی یسبحون لامبو خون گیری ټول تو ګره بخ بلحت کی اغ لامبو وای او انسان ته بخ بلحت نوته وآیت اللهم او نخدا اللہ دو حدانیتو لهم دا دوی دا پارا دادا انا حبن لا ذریتم چی اقیدن منگ سوار اکڑیو ذریتم اولاد دا دوی فیل فول کلم شون پا کشتے ڈک شوی کے سو کیا دے سو کیا دے دا حضرت نو علیہ السلام واقعی تا اشارہ کئی ذکر دنیا کو اللہ تباہ کا کنا مکمل ہر سی ختم کرن آن تر دے چھ بیت اللہ پا کیوں ختم شو بیت اللہ پا کیوں ختم شو رستو بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے تعمیر کرے دا خو جوڑ کرے آدم علیہ السلام و بیت اللہ دا کعبہ خدا ہم پا دغت طوفانی نوح کی ختم شو اللہ و یو کو رستاسو دا مشران نو علیہ السلام و داغا موحدین بچی کاغا ما نو بچ کڑی نصب شیو تو بنن وی بتو اللہ احسان پا مونز با دی چو گو رستاسو نیکمی بچ کڑا او پا دی کی یوام دلیلم دے چا اللہ و یو گو رکشتے کم زست وروم او زستاسو حفاظت کو بل سوچتا جستا حفاظت کی پکشتے کی وخلقنا وآية اللهم او نخد دوی دا پارا دا اللہ دا وحدانیت دادا انا هم اللہ ذریتم چیقینا منسوار اکڑیو ذریتم اولاد دا دوی فی الفلک المشون اولاد دا دوی سا مطلب شو اولاد دا آدم علیہ السلام تکر نو علیہ السلام و دا غب بچی دا رچا اولادو دا آدم علیہ السلام نو اولاد دا دوی پا کشتے دا کشوے کے سا مطلب شو د نو علیہ السلام اغا اولاد وګوره د آدم علیہ السلام اغا اولاد وګوره چې نو علیہ السلام وو او بیا دا اغا بچو الله وی چا بچ کړو کیشته کی ما بچ کړو وخلقنا لهم سو بل زو کو چې اغه بچ کړې شوی نو که زما عبادت الله وی کنه وخلقنا لهم مثلی ما يركبون او پیدا کړی دی مونږ دوی د پاره مثلی پشان دری کشتے ما هنسو يركبون چې دوی به سوار لیکي صرف کشتے خو نه ده نور ډیر شیزونه دي چې الله دل پیدا کړی دی د سوارلې د پاره دا موټر دی او دا بسونه دی او دا سونه دی او دا جازونه دی او دا یو شی او دا بل شی څومره شیزونه د سوارلې دي او لاندې مې نوی را روان دي چې نور بلا څه سره ځي وإن نشاء نغرقكم تخويف تخي يرا ورکي وإن نشاء نغرقكم کچره خوغه شي زمونګا نغرقكم غرق بکو دوی لرا الله وي زبه غرق کما فلا صريخ لهم نو نبي فریاد رس د دوی د پارا الله وي کو غواړم نو کیشته کې دي غرق ولې شما نو سوچته چې ستا فریاد بوري شتا سوک بچکول ولا دي ولا هم ينقذون او ندو اخلاص ولشی اللہ وی سوک نجات نشی در کولے خو کدا زدی کشتے کے بچکوم ندا سدے الا رحمتا مننا مگر میرو بانتیا در زمونگ در طرفا اللہ وی دا زما رحمت تے زما میرو بانتیا و زما احسان پزانو گنا چی یو وڑا شان ستن آقا خو پکی ڈوبیگی د شگی او ذره په اوبو کې ډوبیږي او دومره لوی کیشته چې ته پکې سورې الله وی دا نه ډوبیږي نو چا ټینګه کړې الله وی ما ټینګه کړې دا او کله چې دا الله دا مې ربانتیا ختم شي نو بیا ډوب شي که ډوب نه شي ا ټایټانیک مشهور واقعي ده کنه څومره لوی لانچو تر اوسه پورې غیب دی پته ونه لګی چې څه شو څه نه شو نو چا ډوب کو او دا کوم چې ټینګ دی چا ټینګ کړې دي اللہ الا رحمتا منا مگر میرو بانتیا زمونگ دا طرفا و مطان الائین او سکتر یو وقتا اللہ دل سکتر در کئی فائدہ در کئی مولد در کئی ڈیل در کئی کل کل انسان وی پکار جدا دشمنان کوئی ٹول تبا کولے دی ولی پکشتے کے بچ کئی نو مطان الائین اللہ وی زول سکا ورکو مولد ولا ورکو چانس ولا ورکو او سکا الہین تر یو وقت پورے نو پدی آیتونو کی اللہ دلائل عقلیہ ذکر کرن او واقعہ دسوائے بیاسین دو میں انشاءاللہ بیا وایو